الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مؤخر علماء کرام قوم کی ناموس اور آبرو نوجوانان اسلام دیگر سامعین و سامعات پیارے بچوں دین چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے چار چیزوں سے مل کر دین بنتا ہے ایمانیات عبادات معاملات اخلاقیات انہیں چار چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے اور ان چار چیزوں میں سے ہر ایک کی ایک اساس ہے جیسے ایمانیات کی اساس اور بنیاد توحید ہے عبادات کی بنیاد نماز ہے معاملات کی بنیاد ایفا وعدہ ہے اور اخلاقیات کی بنیاد حسن خلق پہلی چیز یعنی ایمانیات جس کی بنیاد توحید ہے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ توحید ہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد ایمان اسلام احسان تقوی ان تمام کے تقاضے گردش کرتے ہیں خدا نخواستہ اگر اس محور میں کوئی خرابی آ گئی تو انسان کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نامعتبر قرار پائے گا یہی وہ محور ہے جس کی وضاحت کے لیے تمام انبیاء رسل اپنی اپنی امتوں کی طرف مبعوث کیے گئے اور آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ توحید ہی تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطۂ آغاز بھی تھا, نقطۂ وسط بھی تھا, اور نقطۂ اختتام بھی تھا. یہ بہت بڑی دولت تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا کی تھی. لیکن ہر دور کے اندر بے نصیب اور بدبخت انسانوں کے ہاتھ سے یہ نعمتیں گرامایا نکل گئی, اور توحید کے چشمے صافی میں طرح طرح کی گندگیاں ڈال دی گئیں جس سے توحید کا دامن مقدر ہو گیا, میلا ہو گیا. کہیں وحدت الوجود کے نام پر توحید متاثر ہوئی تو کہیں تصوف کے نام پر, کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے. اور توحید کا یہ چشمہ صافی گدلا ہوتا رہا, اور عجیب بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا. کارواں لٹ جائے تو اتنا غم نہیں ہوتا, لیکن کارواں کے لٹنے کا احساس اگر ختم ہو جائے تو یہ کافی دکھ کی بات ہوگی. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. کارواں لٹ گیا کوئی بات نہیں تھی, لیکن کارواں کے لٹ جانے کا جو احساس تھا اس کا فنا ہونا یہ بہت بڑی بات تھی. اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم. جو جو صفات اور جو جو چیزیں صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص تھیں, توحید کے علم برداروں نے وہی وہی صفات غیر اللہ کے اندر بھی تسلیم کیا, اور ان کی توحید برقرار رہی, ان کی توحید پر کوئی حرف نہیں آیا, اور وہ سب سے بڑے موحد بنے رہے. مثلا اپنے آپ کو کسی غیر کا بندہ کہنا قطعاً جائز نہیں تھا اور نہ جائز ہے, لیکن کچھ لوگوں نے تاویل کر کے ابدیت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی. شمائم امدادیہ اٹھا کر کے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کی دیکھیے صفحہ نمبر 71 کے اوپر, جسے ہمارے پروفیسر طالب الرحمان نے عربی میں یوں ٹرانسلیشن کیا ہے. العبد متصل بالحق سبحانه وتعالى فمن المسوح ان نقول لعباد الله عباد الرسول, ولهذا قال الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله, وضمير المتكلم المجرور بالاضافه هو للرسول. کہتے ہیں کہ عبد جو ہوتا ہے بندہ, وہ اپنی ریاضت اپنے مجاہدے اور اپنی عبادات کے ذریعے متصل بالحق ہو جاتا ہے. جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ آدمی روحانی لمحہ میں منظم ہو جاتا ہے. توحید کا چشمہ صافی اس طرح گدلا کیا توحید کے علم برداروں نے کہ بندہ اپنی ریاضت, اپنے مجاہدے اور اپنی عبادات کے ذریعے ترقی کرتے کرتے روحانی مدارس طے کرتے کرتے متصل بالحق ہو جاتا ہے, اسی وجہ سے جائز ہو جاتا ہے. فمن المسوخ, جائز ہو جاتا ہے, یہ گنجائش ہے کس بات کی کہ جب بندہ متصل بالحق ہو گیا تو ہم عباد اللہ کو عباد الرسول بھی کہہ سکتے ہیں. کہ جس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ, اسی طریقے سے ہم عبد الرسول بھی کہہ سکتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ انہوں نے ایک آیت کریمہ سے بھی استدلال کیا کہ دیکھو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے ہمارے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو, حالانکہ یہاں یا جو ضمیر متکلم ہے وہ اللہ کے لیے تھی, یہاں مولانا نے اس کی تعویل کرتے ہوئے کہا کہ یہ ضمیر متکلم جو مجرور بالاضافہ ہے یہ رسول کے لیے ہے, یعنی اے ہمارے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو, یعنی رسول کے بندو. بتائیے یہ عقیدہ قرآن کے بیان کیے ہوئے عقیدے سے ملتا جلتا ہے کہ قرآن کے بیان کیے ہوئے عقیدے کے بالکل خلاف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی, کسی بشر کے لیے بالکل یہ جائز نہیں ہے. کس بشر کے لیے؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت سے نوازے, نبوت سے نوازے, تو وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ. یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ عبدیت کی نسبت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے, عبدیت کی نسبت غیر اللہ کی طرف اس معنی میں نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں عبدیت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنے کے بعد بھی توحید کے اوپر کوئی حرف نہیں آیا. اللہ کا بندہ بننے کے ساتھ ساتھ ہم رسول کے بندے بن گئے, توحید پر کوئی حرف نہیں آیا. میں پوچھتا ہوں کہ اس مقام پر توحید کا چشمہ صافی گدلا ہوا کہ نہیں گدلا ہوا, توحید متاثر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ متاثر ہوئی. لیکن جس نے یہ بات کہی وہ سمجھے تب نا. اسی طریقے سے آپ ایک کتاب انکشاف اٹھا کر دیکھیے, ایک دیوبندی عالم کی لکھی ہوئی ہے, اس میں ایک عبارت ہے جس کا ترجمہ پروفیسر طالب الرحمان نے اس طرح کیا ہے کہ لو سلمنا ان الشیخ المدنی علم بموعد وفاته قبل اوانه, کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ حضرت شیخ مدنی کو اپنی موت کا علم ہو گیا موت کے آنے سے پہلے, تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ فائیو غرابت فی ذلک, اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ کیوں؟ فإن مثل هذا لا يستباد من زکائی و فراست الصالحین, اس لیے کہ اس قسم کی چیزیں ولی لوگوں کی فراست اور ولی لوگوں کی ذہانت سے مستواد نہیں ہے. اب بتائیے, اور قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت, کسی آدمی کو یہ علم نہیں کہ وہ کب مرے گا. جس طریقے سے قیامت کے آنے کا کسی کو علم نہیں کہ کب آ جائے گی, ایسے ہی موت کے آنے کا بھی علم کسی کو نہیں کہ وہ کب آ جائے گی. موت اور قیامت میں بڑی حد تک مماثلت ہے. قیامت جیسے اچانک آ جاتی ہے آ جائے گی, ایسے ہی موت بھی اچانک آتی ہے بغیر بتائے ہوئے, اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا. لیکن یہاں بتا رہے ہیں, یہ عقیدہ بتا رہے ہیں, قرآن کا عقیدہ تو یہ ہے کسی آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی موت کب آئے گی. یہاں یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ اگر شیخ مدنی کو موت کے آنے سے پہلے اپنی وفات کے آنے کا وقت معلوم ہو گیا تو فائیو برابط الفیدانی، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ ارے بھائی آپ کے لیے کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے توحید تو حقیقت تو نہیں سمجھا۔ تو جو صفت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے تھی بندوں کے اندر بھی اسی طریقے سے تسلیم کی گئی، اور توحید کے اوپر کوئی حرف نہیں آیا۔ اسی آیت کریمہ میں یہ بات بھی کہی گئی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کا علم صرف اللہ کا، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ سورہ رات کی آیت ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ آپ ارواح ثلاثہ اٹھا کر دیکھیں، ارواح ثلاثہ دوبدی علی کی لکھی ہوئی، ایک واقعہ اردو میں وہاں منقول ہے کہ راجپوت قبیلے کا ایک آدمی عبداللہ خان نامی تھا، جو عبد الرحیم صاحب ولایتی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا۔ اس کے پاس جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے لیے، جب وہ حاملہ ہوتی، تعویذ کے لیے آتا تو تعویذ دیتے وقت حضرت یہ فرما دیا کرتے تھے کہ میاں لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، اور جیسا بیان فرماتے ویسا ہی ہوتا۔ اگر یہ بیان کر دیتے کہ لڑکی ہوگی تو لڑکی ہوتی تھی، اور اگر یہ بیان فرما دیتے کہ لڑکا ہوگا تو لڑکا ہی ہوتا تھا۔ اور یہاں آیت کریمہ میں کیا کہا گیا ہے کہ ویعلم ما فی الارحام، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے۔ یہاں وہی صفت غیر اللہ میں تسلیم کی گئی اور توحید کے اوپر کوئی حرف نہیں آیا۔ کون نہیں جانتا کہ وحدت الوجود کا جو مسئلہ ہے، وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے، جس کا موجب ابن عربی ہے، جو ایک مشہور صوفی گزرا ہے، گمراہ صوفی گزرا ہے، اس کا ایجاد کردہ یہ عقیدہ ہے وحدت الوجود کا۔ وحدت الوجود والے سمجھو کہ ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے، یعنی وجود میں وحدت ہے، وجود ایک ہے، کوئی چیز کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ یہ ہندو جوگیوں اور رشیوں سے منتقل ہوتا ہوا یہ مسلمانوں کے اندر آیا، اور صوفیہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور اس عقیدے کو بڑی چالاکی اور بڑی زیرکی کے ساتھ انہوں نے توحید کے چشمے صافی کے اندر داخل کر دیا۔ اور جانتے ہیں بڑے بڑے لوگ اس عقیدے کو ماننے والے ہیں۔ مولانا عبید الرحمن صاحب کی ایک کتاب ہے، ہر بک اسٹال پر اویلیبل ہے، مل سکتی ہے۔ اس میں انہوں نے 1993 کا ایک واقعہ نقل کیا ہے رائے ونڈ کا۔ یہ رائے ونڈ جانتے کہاں ہے؟ یہ لاہور سے 30-35 کلومیٹر فاصلے پر جنوب مغرب میں ایک شہر ہے۔ ایک اجتماع ہوا، اس اجتماع کے اندر مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ایک شعر پڑھا تقریر شروع کرتے ہوئے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ چو چو کا مربع ہوا۔ یعنی لا الہ الا اللہ، دیکھیے یہی کلمہ توحید ہے، اسی کا اقرار جب کرتا ہے بندہ صدق دل سے، تو دائرے کفر سے نکل کر دائرے اسلام میں آ جاتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے تھام لینے پر آخرت کی کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے. اس کلمے کا مذاق اس طرح اڑایا گیا ہے وحدت الوجود کی آڑ میں کہ جو لا کہا یعنی لا الہ وہ لا ہوا, یعنی اب لا کو لا کر دیجئے. کم سے کم میتھمیٹکس والوں نے تو بڑی اچھی بات کہی ہے, بڑا اچھا اصول بیان کیا ہے کہ مائنس مائنس پلس ہو جاتا ہے, لیکن یہاں تو مائنس مائنس مائنس ہو گیا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا. اب بتائیے جب لا الہ الا اللہ میں لا لا ہو گیا پھر بچا کیا؟ جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یعنی ساری چیزوں کی نفی ہو گئی, جنوں کی نفی ہوئی, انسانوں کی نفی ہو گئی, کائنات کی ہر شے کی نفی ہو گئی, فرشتوں کی نفی, جنوں کی نفی, یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی, اور ساتھ ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے اس کی بھی نفی ہو گئی. اس طرح توحید متاثر ہوئی. لیکن عجیب بات ہے کہ توحید کے علم برداروں کو اس کا احساس نہیں ہوا, اور یہ عقیدہ پھیلتے پھیلتے بہت آگے بڑھ گیا, اور عوام نے اس عقیدے کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا. توحید کا تو یہ حال ہوا جو ایمانیات کی اساس اور اس کی بنیاد ہاتھ سے نکل گئی, جس کے اوپر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار تھا ہاتھ سے نکل گیا. اور توحید جیسی دولت اگر ہاتھ سے نکل جائے پھر انسان کے پاس بچا کیا؟ اور توحید کے بعد معاملہ آتا ہے رسالت کا. رسالت کا جو مقام تھا اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سنتیں متاثر ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توحید کیوں متاثر ہوئی؟ اس کی وجہ جو قرآن نے بیان کی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں. اس کے بعد رسالت کس طرح متاثر ہوئی اس کے سبب پر بھی روشنی ڈال دیتا ہوں. سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. غور کرنے جیسی بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اے ہمارے رسول ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے, اور یہ وحی کچھ نئی نہیں ہے بلکہ اسی چیز کی وحی تو ہم نے ان لوگوں کی طرف بھیجی تھی بغیر یہ رسول جو آپ سے پہلے امتیں گزری. اور ایک بات آپ ذہن نشین کر لے کہ اگر بفرض محال آپ بھی شرک کا ارتکاب کر بیٹھیں تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ توحید کو تھامے رہیے. بل اللہ فاعبد, توحید کو تھامے رہیے, اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے. وہ کن من الشاکرین اور موحد بنے رہیے. یہاں شاکرین سے مراد موحدین. اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے اور موحد بنے رہیے. اب ایک سوال اٹھتا ہے مجھ جیسا طالب علم تو یہ ٹھچکے گا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ کے بعد یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, جو انہوں نے تو اللہ کے مرتبے ہی کو نہیں پہچانا. در حقیقت اس سوال کا جواب ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے, توحید گم کیوں کر دیتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, توحید گم کیسے ہو جاتی ہے اور آدمی شرک میں مبتلا کیسے ہوتا ہے. وما قدر اللہ حق قدری, اس لیے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اور اس کے مقام و مرتبے کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا. اگر اللہ کی عظمت اور اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ صحیح سے انسان کو ہو جائے تو وہ کبھی شرک کی غلاظت میں نہ گرے اور توحید کو ہاتھ سے نہ جانے دے. تو وما قدر اللہ کا قدری سے در حقیقت اسے شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا کیسے ہوتا ہے اور توحید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ کیسے جاتا ہے. تو اللہ کے مقام و مرتبہ اور اس کی عظمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی توحید گم کر دیتا ہے. ایسے ہی مقام رسالت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرتا ہے اور اس کو غیر اہم سمجھتا ہے اور سنت رسول کے مقابلے میں دوسروں کی باتوں کو لے لیتا ہے, دوسروں کے اقوال کو لے لیتا ہے. سنن رسول کے مقابلے میں اقوال رجال کو کب لیتا ہے؟ وجہ وہی ہے, مقام رسالت کو اور مقام محمد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. شرک میں کیوں گرفتار ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اور سنن رسول کو چھوڑ کر کے اقوال رجال کو کیوں لیتا ہے؟ مقام رسالت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. آئیے پہلے مقام رسالت سمجھ لیں چند آیات کی روشنی میں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. یہ مقام رسول کا ہے کہ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں, یہ اختیار نہیں رہ جاتا جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے لیے کوئی اختیار کی گنجائش رہ جائے کہ میں مانوں یا نہ مانوں. اور اگر کوئی آدمی, کوئی مرد یا عورت اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اختیار کی گنجائش رکھتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں. اور ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں چلا گیا. گویا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اختیار کی گنجائش نہیں رہ جاتی. ایک بات نبی نے کہہ دی, اب ایک طرف نبی کی بات اور دوسری طرف دنیا کے تمام لوگوں کی بات, تمام لوگوں کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لیا جائے گا. یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور دوسری جگہ فرمایا گیا, فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ لوگ اپنے تمام متنازع فیہ مسائل کے اندر تجھے حکم نہ بنا لے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے, مومنوں کے تمام معاملات میں حکم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کے اوپر آمنا اور صدقنا کہنے کے علاوہ مومن مرد اور عورت کے لیے کوئی چارہ نہیں رہ جاتا. یہ آیت بتا رہی کہ آپ حکم ہیں. پہلی آیت نے بتایا کہ آپ قاضی ہیں اور آپ کے فیصلے سے کوئی آدمی اعراض نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی آدمی اعراض کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اور اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ آپ کا مرتبہ حکم کا مرتبہ ہے. آپ جب کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, ماننا ہی ہے. اور ایک آیت کے اندر بتایا گیا کہ آپ مرکز اتباع ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہے تو تم میری اتباع کرو. آپ مرکز اتباع ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیجئے, انہوں نے کیسی اتباع کی, کیسی اتباع کی آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر کے. کہتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام کے درمیان اسی طریقے کا اختلاف تھا جیسا اختلاف آج ہے؟ جن اختلافات کی بنیاد پر یہ دنیا بھر کے مسالک بنا لیے گئے ہیں اور قائم کر لیے گئے ہیں, کیا اسی طریقے کے اختلافات صحابہ میں تھے؟ ہم نے تو یہ پڑھا ہے. دیکھا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام نے اختلاف کیا, حدیث آ گئی, ان کا فتویٰ چلے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں. نہیں مانی جائے گی. کسی صحابی کا کوئی منہج نہیں بتا سکتا ہے کہ نبی کی حدیث آ جانے کے بعد وہ یہ کہتا ہو کہ فلاں صحابی بڑے بزرگ ہیں, ان کے فتوے کو میں تسلیم کروں گا, اس حدیث کو نہیں مانوں گا. کیا کسی صحابی کا یہ منہج بتایا جا سکتا ہے؟ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اور آپ کی سنت موجود ہے, اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کیا ہمارے امام کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے امام تک وہ حدیث نہیں پہنچی؟ اور معاملہ تو اب یہاں تک بڑھ گیا ہے اور یہ وبا اتنی آگے تک بڑھ گئی ہے کہ اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بھائی, تو کہے گا کہ اچھا اس حدیث کو میں اپنے عالم سے پوچھوں گا. واہ, یعنی حدیث محتاج ہے کہ عالم اس کے بارے میں ویریفائی کرے. ایسا نہیں کرتے کہ عالم کو حدیث پر پیش کرے, بلکہ حدیث کو عالم پر پیش کرتے ہیں. یہ امت کا بہت بڑا المیہ ہے, اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. عالم کو حدیث پر نہیں پیش کرتے, حدیث کو عالم کے اوپر پیش کرتے کہ میں یہ حدیث اپنے عالم سے پوچھ کر بتاتا ہوں. عالم اس حدیث کے بارے میں جو فائنلائز کرے گا اسے ہم تسلیم کریں گے. کتنی بڑی بدبختی اور کتنی بڑی کم نصیبی ہے. یہ بجائے اس کے کہ حدیث کے اوپر عالم کو پیش کیا جائے, حدیث کو عالم کے اوپر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہمارا عالم اس حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر دنیا کے تمام لوگوں کی بات کو آپ نے رد کر دیا, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات کو رد کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مؤاخذہ نہیں کرے گا کہ تم نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول کو رد کیوں کر دیا. اگر تم نے امام شافعی کے کسی قول کو رد کر دیا تو اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ امام شافعی کے قول کو تم نے کیوں رد کر دیا. اگر تم نے امام مالک کے کسی قول کو رد کر دیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں یہ پوچھے گا تم نے امام مالک کے قول کو کیوں رد کر دیا. امام احمد ابن حنبل کے قول کو اگر آپ نے رد کر دیا تو کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے امام احمد ابن حنبل کے قول کو کیوں مرجوع قرار دیا اور کیوں چھوڑ دیا. لیکن یاد رکھو کہ اگر تم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار کیا تو بے شمار روایات اس بات پر شاہد عدل ہے کہ آدمی مواخذے سے نہیں بچ سکتا. قیامت کے دن مواخذہ ضرور ہوگا کہ تم نے میرے رسول کی بات سے انکار کیوں کیا تھا. دنیا کے تمام لوگوں کی باتوں کو رد کیا جا سکتا ہے اور رد کر دیا جائے تو مواخذہ نہیں ہوگا, لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی اگر کوئی آدمی ریجیکٹ کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, تو قیامت کے دن وہ پرسش سے اور قیامت کے دن مواخذے سے قطعاً نہیں بچ سکتا ہے. جرات بتاؤ, اب جرات کہاں ہے کہ یہ کہیں کہ ہم نبی کی بات نہیں مانیں گے. یہ جرات نہیں ہے. ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی آدمی, کسی مسلک کا ماننے والا چاہے وہ مولوی ہو چاہے عامی آدمی ہو, یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی کی بات کو نہیں مانیں گے. تو وہ گھما کر کان پکڑتا ہے, اسے نبی کی بات کو ماننا نہیں ہے. لیکن اب زبان سے کہے تو کیسے کہے کہ میں نبی کی بات کو نہیں مانوں گا, تو کان یوں پکڑتا ہے ہاتھ گھما کر کے, کہتا ہے میرے امام کے مقام و مرتبے سے آگاہ ہو. ارے میرا امام تو اس مقام و مرتبے کا حامل ہے کہ کعبہ کے سامنے ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھا ہے. یہ مرتبہ بیان کر کے کیا تاثر دینا چاہتے ہو؟ کیا وہی تاثر نہیں دینا چاہتے ہو کہ نبی نے تو 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کیا اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے نہیں پڑھا, میرے امام نے تو ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھا ہے. اب یہ مرتبہ نگاہ میں رکھو. اب ڈائریکٹ یوں تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کی بات نہیں مانوں گا. اپنے امام کی فضیلت بیان کر کے ذہن کے اوپر یہ تاثر چھوڑنا چاہتا ہے کہ بھائی اتنے بڑے امام کی بات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے جو ایک پیر کے اوپر کھڑا ہو کر کے پورا قرآن پڑ جائے, اور جس نے تقریباً 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو. اللہ اکبر, کیا نبی نے ایسا کیا ہے کبھی؟ دیکھو میرے امام کا مقام و مرتبہ, کی عشاء کے وضو سے 50 سال تک فجر کی نماز پڑھتا رہا ہے. اب یہی کہہ دوں, کہہ دوں تو بے جانا ہوگا, چلو تسلیم کر لیتے ہیں کہ کوئی ہستی ایسی ہے جس نے اپنی پوری عمر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے, تو کیا ایسا آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کیے جانے کے لائق ہے؟ بولو, کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ پوری زندگی اس نے عبادت ہی میں گزار دی ہو, کیا کسی آدمی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ خطا نہیں. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بڑی باریک ہیں وائس کی چالیں, بڑی باریک ہیں وائس کی چالیں, لرز جاتا ہے آواز اذان سے. یہ ہے, نہیں سمجھے آپ لوگ؟ اذان جب ہوتی ہے تو آدمی اذان سن کر کے جواب دیتا ہے. اب چند لوگ جمع ہیں, امام صاحب مسجد سے نکل کر کے آ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا وضو بنا کر کے تشریف لا رہے ہیں, مؤذن اذان دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ اپنے بدن کے اوپر کپ کپی دکھلاتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ امام صاحب کو اللہ کا بڑا خوف ہے. حالانکہ وہ لوگوں کے ذہنوں پر یہ اثر چھوڑنا چاہتے ہیں کہ میں معمولی نہیں ہوں, بڑی باریک ہے وائس کی چالیں, لرز جاتا ہے آواز اذان سے. تو اسی قسم کا یہ تاثر ہے کہ ڈائریکٹ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کی بات نہیں مانوں گا, گھما کر کے یوں کہتا ہے کہ میرے امام کا مقام و مرتبہ یہ ہے. کیا اس مقام و مرتبہ والی شخصیت کے قول کو اور اس کی بات کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ یوں منوانے کی کوشش کرتا ہے اقوال رجال کو اور اقوال امام کو. اسی مقام پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا جو منہج تھا وہ کیا تھا, بتا دیا گیا, ہم کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا گیا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کر دیا گیا ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اس بات کی وضاحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے نہ کروا دی ہو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک ملا دو. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ليس من شيء يقربكم الى الجنه ويباعدكم من النار الا قد امرتكم به وليس شيء يقربكم الى النار ويباعدكم من الجنه الا قد نهيتكم عنه وان الروح الامين نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعاصي الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته. رواه البيهقي في شعب الايمان. امام البيهقي رحمه الله عليه حديث پاک کو ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود سے شعب الايمان کے اندر لائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو کان کھول کر سن لو کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے. علماء بیٹھے ہوئے, آپ پوچھیں ان سے کہ جب نکرہ تحت النفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. یہاں آپ دیکھیں لیسا حرف نفی ہے اور اس کے تحت شے جو نکرہ ہے وہ آئی, اور جب نکرہ تحت النفی آئے تو یہ عربی گرامر ہے, عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ وہ نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو اے لوگو لیس من شئین, کوئی ایسی شے نہیں ہے چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے, مگر میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے, بتا دیا ہے. اور وہ لیس شئین, اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی شے بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں رہ گئی ہے جو تمہیں جنت سے دور کر دے اور جہنم کے قریب کر دے, مگر میں نے اس سے منع نہ کیا ہو. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, جب آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی, جو آدمی کو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو آپ اتنی بڑی بات کیسے بھول گئے کہ آپ یہ فرما دیے ہوتے کہ میرے پاس چار امام آنے والے ہیں, ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لینا. بھول گئے تھے آپ یا اللہ بھول گیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث پاک کہہ رہی ہے چھوٹی سے چھوٹی شے اور بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں رہ گئی ہے جو جنت میں پہنچا دے آدمی کو, جنت سے قریب کر دے جہنم سے دور کر دے, مگر میں نے بتلا دیا ہے. اس کا مطلب چاروں میں سے کسی ایک کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہی نہیں نبی نے. اگر کچھ اہمیت ہوتی اس کی, اماموں کی تقلید کی, تو ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ میرے بعد یہ آئیں گے اور ان میں سے کسی ایک کی اتباع کر لینا, کامیاب ہو جاؤ گے. نہ بتلانا اس بات کی دلیل ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان, خام خام کا دامن پکڑ لیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشین گوئی نہیں کی. اگر کچھ اہمیت کی حامل یہ چیز ہوتی جسے ائمہ کی تقلید کہا جاتا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی شے اور بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں رہ گئی ہے جو جنت سے قریب کر تو جہنم سے دور کر دے, مگر میں نے بتلا دیا. تو آپ نے بات کیوں نہیں بتائی اگر تقلید اتنی ہے؟ میں تو اللہ بھولا یا رسول بھول گئے؟ حالانکہ رسول نہیں بھولے اور اللہ تو بھولتا ہی نہیں, نبی نہیں بھولتا. کہا یہ سنو کریو کا بلا تنسا, ان قریب ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. تو اللہ نے نبی کو اس طرح پڑھایا کہ آپ کے بھولنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا, تو آپ بھولے کیسے؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ چار آئیں گے, چاروں میں سے کسی ایک کی تباہ کر لینا, کامیاب ہو جاؤ گے. اس کا مطلب یہ غیر اہم چاہے, خام خام لوگوں نے پکڑ لیا لوگوں کو, اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں. حدیث کے دوسرے ٹکڑے کی شرح کر دو جو پوری حدیث پڑھ گیا ہوں. تو وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رَوْعِي, جبرائیل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اللہ کے حکم سے, کہا ان نفسن لن تموت حتی تستکمل رزقها, کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنی روزی پوری کی پوری نہ کھا لے. روزی لکھ دی گئی اور جب تک آدمی اپنی لکھی ہوئی روزی نہیں حاصل کر لیتا پوری کی پوری, تب تک اسے موت نہیں ہے. ان نفسن لن تموت حتی تستکمل رزقها, تو جب روزی لکھ دی گئی ہے اس سے نہ ایک دانہ زیادہ مل سکتا ہے نہ ایک دانہ کم, تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ فتق اللہ, تو اللہ سے ڈرو. واجملوا فی الطلب, اور روزی تلاش کرنے میں طریقے اچھے اختیار کرو. واجملوا فی الطلب, روزی تلاش کرنے میں طریقے اچھے استعمال کرو, اس لیے کہ روزی اتنی ہی ملنی ہے. اور دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزی دیر سے ملنا لکھا ہوتا ہے, تو روزی کا دیر سے آنا کہیں تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم روزی کو اللہ کی معافیت اللہ کی نافرمانی کے ساتھ حاصل کرو. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعاصي الله, کہ کہیں روزی کا دیر سے آنا تمہیں اس بات پر نہ مائل کر دے, اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے وہ روزی حاصل کرو. اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ مہینے کی فلاں تاریخ کو 10 روپیہ ملنے والا ہے اس کو اور فلاں ٹائم پر ملے گا, تو نہ پہلے مل سکتا ہے نہ بعد میں مل سکتا, اسی ٹائم ملے گا, اور 10 روپے سے زیادہ نہیں مل سکتا, چاہے آدمی دوڑ دوڑ کر کے اپنا پیر گھس ڈالے, 10 روپے سے زیادہ نہیں ملنے والا. تو جب ملنا ہے اتنا ہی, تو اللہ کی معصیت کے ذریعے اسے کیوں حاصل کرتے ہو؟ اللہ کی تابع داری کے ذریعے اس رزق کو حاصل کرو, وہی 10 روپے سے ملنے والا ہے. فإنه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته, اس لیے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اللہ کی طاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جائے تو بہتر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا ہے. آپ کا منہج کیا تھا تبلیغ کا؟ جھولا ڈنڈا لے کر کے گھومنا, یہ تو منہج نہیں تھا آپ کا. اور آپ کہاں سے شروع کرتے تھے؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج دعوت تھا کہ آپ دعوت و تبلیغ کس طرح کرتے تھے؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے, یعنی قرآن اور سنت انہی دونوں چیزوں کی تعلیم ہوتی تھی, بزرگوں کے قصے اور کہانیاں نہیں بیان کی جاتی تھی. اور ایک جگہ حکم بھی دیا گیا, یا ایوہ الرسول بلغ نازل ہوئی حدیث, دونوں چیزیں منزل من اللہ ہیں. یہ اور بات ہے کہ ایک وہی مطلوع ہے اور دوسری وہی غیر مطلوع ہے, لیکن دونوں نازل ہوئی ہے آسمانی سے, قرآن بھی اور حدیث بھی. تو جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کی تبلیغ کیجئے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج دعوت تھا کہ قرآن اور حدیث اس کی دعوت دیتے تھے, اس کی تبلیغ کرتے تھے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ سنن رسول کو چھوڑ کر کے اقوال رجال کو لینے کے لیے تل گئے. آئیے ایک حدیث کی روشنی میں مقام رسالت کو, مقام محمد کو دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت ہے جسے امام دارمی رحمت اللہ علیہ دارمی میں لائے اور صاحب مشکات اسے باب و فضائل سید المرسلین کے اندر لائے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اس طرح ہے. وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت قال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحائی مکہ فبقا احدهما الى الارض وکان الاخر بین السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو هو قال نعم قال فزنه برجل من امته فوزنت به فرجحته ثم قال زنه بعشرة من امته فوزنت به فرجحته ثم قال زنه بألف من امته فوزنت بهم فرجحتهم حتى كأني انظر اليهم ينتثرون علي من خفة الميزان قال فقال لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها رواه الدارمی. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ نبی ہیں, اور آپ کو یقین ہو گیا. کیف علمت انک نبی حتی استیقنت, آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو یقین ہو گیا. کہا کہ اے ابو ذر میں مقام بتحا کے ایک مقام پہ تھا کہ دو فرشتے آئے, ایک تو زمین کے اوپر اتر آیا اور ایک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہا. تو وہ جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق تھا اپنے ساتھی سے پوچھ رہا ہے اہوا ہوا کیا یہ وہی ہے. قال نعم, وہ جو زمین پر تھا وہ کہہ رہا ہاں یہ وہی ہے, یعنی یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ ایسا کرو ان کو ان کے ایک امتی کے ساتھ تولو, ترازو کے ایک پلڑے میں ان کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں ان کے ایک امتی کو رکھو اور تولو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تولا گیا میرے ایک امتی کے ساتھ, تو میں اس کے اوپر غالب آیا, میرا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ ان کو دس آدمیوں سے تولو ان کے امت کے, لہذا ایک پلڑے کے اندر دس امتی میرے رکھے گئے اور ایک پلڑے کے اندر میں رکھا گیا, پھر بھی میں غالب آیا. پھر اس نے کہا کہ ان کو ایک ہزار سے تولو, یعنی ایک پلڑے میں ایک ہزار امتیوں کو رکھو اور ایک پلڑے میں ان کو رکھو, پھر بھی میں بھاری آیا. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو ان کی پوری امت کے ساتھ بھی اگر تولو گے تو یہی غالب آئیں گے, یعنی ایک پلڑے میں اگر ایک امتی تو کیا دنیا کے تمام لوگوں کو آپ کے تمام امتیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آپ کو ایک پلڑے میں, تو آپ سب کے اوپر غالب آ جائیں گے, آپ کا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا جس کے اندر آپ رکھے جائیں گے. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے اب سوچ کر بتاؤ, کہ جب آپ اپنے تمام امتیوں سے جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی بھاری ہیں, وزنی ہیں, ثقیل ہیں, تو اب دیکھو آج تو ہمارے درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, ہم نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں, لیکن یقین اتنا ہے جتنا کہ اپنے وجود پر. آپ نہیں ہیں تو کیا ہوا, گر نہیں پھول اس کی بو تو ہے, آپ اگر موجود نہیں تو آپ کی احادیث تو ہے. آپ ایک پلڑے میں آپ کی ایک حدیث اور دوسرے پلڑے میں ایک امام نہیں, دنیا میں جتنے امام گزرے ہیں اماموں کو بھی چھوڑو اماموں کو ملا لو, تمام امتیوں کے اقوال کو رکھ دیا جائے کون سا پلڑا بھاری ہوگا ذرا بتاؤ. وہی پلڑا بھاری ہوگا جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھی ہوئی ہے. اب بتاؤ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے, اگر حدیث رسول آ جائے تو اس پر آمننا اور صدقنا کہو, تاویل مت کرو, تاویل کے دامن میں پناہ مت لو. میں اپنے مولوی سے پوچھوں گا تو میرے امام نے اس کے خلاف بات کہی ہے, میرے امام کو کیا یہ حدیث معلوم نہیں ہوئی, کیا میرے امام کا علم کم تھا؟ اس طریقے کی تاویلات کر کے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہلکا نہیں کر سکتے. ایک طرف آپ کی حدیث اور دوسری طرف دنیا کے تمام لوگوں کی باتیں اور اقوال. ہم اسی بات کو لیں گے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی, اور ان تمام اقوال کو چھوڑ دیں گے جو آپ کے علاوہ لوگوں کے ہیں, اور وہ اقوال آپ کے قول سے معارض ہیں اور متصادی ہیں. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھلا ہم کہاں احادیث رسول کا انکار کرتے ہیں, اصل میں ہم ہی لوگ تو ہیں جو احادیث کو پکڑے ہوئے ہیں, احادیث تو ہمارے دم سے قائم ہے, ہم ہی لوگوں نے تو احادیث کی تحفظ کا بیڑا اٹھایا ہے, ہم ہی لوگ تو احادیث کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم بھلا احادیث کے خلاف کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں؟ بتاؤ ذرا کہ ہم کوئی کام حدیث کے خلاف کر رہے ہوں, ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ یوں دیں کہ تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم, کہ پورا جسم جب داغ داغ ہوا ہے تو روئی کہاں کہاں رکھی جائے؟ ایک حدیث ہو تو بتائیں, یہاں تو ایک پورا سلسلہ ہے جس پورے سلسلے کا تم انکار کیے بیٹھے ہو, اور اس کے مقابلے میں تم نے دوسرے لوگوں کی من گھڑت باتیں لا کر کے رکھی ہوئی. دیدہ دلیری اور ڈھٹائی اور بے شرمی کا ایک منظر پیش کر رہا ہوں. دیکھو صحیح حدیث ہے مسلم کی جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الجمعہ میں لائے ہیں, وہ روایت دیکھو پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی ڈھٹائی دیکھو. روایت اس طرح ہے, وان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء سلیف الغطفانی یوم الجمعہ تھی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فجلس فقال له یا سلیف قم فرقا رکعتین وتجوز فیہما ثم قال اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فلیرتع رکعتین ولیتجوز فیہما رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ. امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس صحیح حدیث کو کتاب الجمعہ میں لائے ہیں انہی لفظوں کے ساتھ, آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اسی وجہ سے میں نے پوری روایت ریفر کر دی. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی حضرت سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نام مسلمان بچوں کے رکھنے چاہیے, سلیک بڑا پیارا نام ہے, سین لام یہ کا سلیک بڑا پیارا نام ہے, مختصر بھی ہے اور بہت ہی پیارا ہے. جا سلیک الغطفانی, حضرت سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ غطفان سے تشریف لائے, دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, چپ چاپ بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سلیک آئے ہیں اور مجھے خطبہ دیتے ہوئے دیکھ کر بیٹھ گئے, تو آپ نے خطبہ روک کر ان کو مخاطب کیا. فقال لہ یا سلیک قم, کہا کہ سلیک تم نے دو رکعت پڑھی؟ بولے نہیں. کہا کہ قم, اٹھو اور دو رکعت نماز پڑھو اور ذرا مختصر پڑھو. تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو سنت یہ ہے کہ آنے والا آدمی دو رکعت ضرور پڑھے اور لمبی نہ کرے, مختصر پڑھے. دو باتیں معلوم ہیں, دو رکعت پڑھنا ضروری ہے اور سنت یہ ہے کہ مختصر پڑھے. اور اس کے بعد آپ نے قاعدہ کلیہ ایک ضابطہ بتایا, آپ نے ایک رول تم مقال پھر آپ نے ایک رول بتایا کہ یہ صرف سلیح غفاری کے لیے نہیں ہے بلکہ اس تمام لوگوں کے لیے, قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے. اذا جاء احدکم یوم الجمعہ, جب تم میں سے کوئی بھی جمعہ کے دن آئے, والامام یخطب اور امام ممبر کے اوپر خطبہ دے رہا ہو, فلیرکع رکعتین تو دو رکعت پڑھے اس کے بعد بیٹھے اور یہ دو رکعت مختصر پڑھے. ولیتجوز فیہما روا, اور روایت یہ بتا رہی ہے کہ ایک تو دو رکعت ضرور پڑھے دوسرے مختصر پڑھے. کیا اس پر عمل ہے؟ اس پر عمل نہیں ہے. اقوال ائمہ کو مضبوطی سے پکڑنے والے اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے. بلکہ امام اگر خطبہ دے رہا ہو اور باہر سے کوئی آدمی لیٹ میں آتا ہے تو چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے, دو رکعت نماز نہیں پڑھتا, اس حدیث کے خلاف کرتا ہے. اور جب کہا جاتا ہے بھائی اس حدیث کے خلاف کیوں کر رہے ہو تو کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ حدیث ایک تو اور بھی ہے نا. کون سی حدیث؟ تاکیدا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ نبی کا جملہ نہیں ہو سکتا. یہ تو مکفر مسجع عبارت ہو گئی کہ جب امام نکل کر ممبر کے اوپر آ جائے تو نہ تو نماز ہے نہ کلام ہے, تو نماز ہی نہ پڑھو. اب دیکھیے آپ, مسلم شریف کی روایت صحیح صریح مسند غیر منقطع متصل السند موجود ہے اور اس کے مقابلے میں موقوف روایت پیش کی جا رہی ہے. ایک روایت ہوتی ہے موقوف جو صحابی پر رک جائے آگے رفع نہ ہو, اور ایک روایت ہوتی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے, وہ حدیث مرفوع ہے. اب بتائیے وہ روایت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے اس روایت کو چھوڑ کر کے اس روایت کو لیا جا رہا ہے جو صحابی کے اوپر رک گئی ہے. انہی کا دل گردہ ہے کہ مرفوع حدیث کے مقابلے میں موقوف حدیث لا کر کری کریں, یہ انہی کا دل گردہ ہے. اگر اسی کا نام انکار حدیث نہیں ہے تو انکار حدیث کہتے کس کو ہے؟ ذرا مجھے سمجھائے کوئی. صریح صحیح غیر منقطع مسند اور متصل السند روایت کے مقابلے میں موقوف حدیث کو پیش کرنے والا منکر حدیث نہیں تو اور کون ہے وہ؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑانے والا نہیں تو اور کون ہے؟ اگر اسی کا نام انکار حدیث نہیں ہے تو پھر انکار حدیث کہتے کس کو ہے؟ میں نے ایک منظر دکھایا کہ کس طریقے سے حدیثوں کا انکار کیا جاتا ہے اور کس طرح کس زاویے سے تاویل کے دامن میں پناہ لی جاتی ہے اور حدیث کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. زبان سے تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم حدیث نہیں مانتے, اس طریقے سے تاویل کر کے حدیث کا انکار کیا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کی مسلمانیت کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا, ان کے اسلام کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا, ان کے دعوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا, وہ پھر بھی مسلمان ہے, وہ پھر بھی مومن ہے, پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے, پھر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. ایک حدیث ہے جس کا انکار بڑی بے دردی سے کیا جاتا ہے, عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دینا چاہیے. کیوں بھائی؟ اچھوت ہیں کیا وہ؟ اچھوت ہیں؟ ارے وہ ہمارا جزو لائنفک ہے اور یہ طبقہ ایسا ہے کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا. ارے انہی کی گود میں تو انسان پلتے ہیں اور ان کی آغوش ہی پہلا مدرسہ ہے. یہاں جو پڑھ کر کے نکلتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے, شرط یہ ہے کہ پڑھائی اچھی ہوئی ہو. تو ظاہر ہے کہ جب پہلا مدرسہ یہی ہے تو ان کی تعلیم کے اوپر زیادہ زور دیا جانا چاہیے بالمقابل مردوں کی تعلیم کے. اب مرد تو جمعہ کے اندر آئیں مسجد کے اندر, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں, دین کی باتیں سنیں اور ان کو گھر میں بٹھا دیا جائے, یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی ان کو مسجد میں نہ آنے دو, مسجد میں نہ آنے دو. حدیث دیکھو پہلے اور ان کا جواب دیکھو, پہلے حدیث دیکھو. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء الله ان يصلين في المسجد فقال ابن له انا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثكم عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وانت تقول انا لنمنعهن رواه ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو کہاں لا رہے معلوم ہے؟ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رہے ہیں کہ سنت کیا ہے. میں پوچھتا ہوں اس حدیث کو باب اتباع سنت رسول میں لانے کی کیا ضرورت تھی امام ابن ماجہ کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا سنت ہے. اب حدیث دیکھو, حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بادیوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے آنے سے مت روکو, لا تمنعوا اماء الله ان يصلين في المسجد. یہ کہنا تھا, یہ حدیث بیان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ ابن عمر, ان کا ایک بیٹا وہیں تھا, ان کا ایک بیٹا وہیں تھا, کہا کہ ہم تو روکیں گے. فقال ابن لو انا لنمنعهن, بیٹے کی یہ بات سننی تھی. فقال, راوی کہتا ہے کہ فغضب غضبا شدیدا, آپے سے باہر ہو گئے, غصے سے لال پیلے ہوئے. وقال, کہا رے انا لائب احدیثو کا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں. وانت تقول, اور تو بولتا ہے اِنَّا لَنَمْنَعُنَّ. ارے تو روکنے والا کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں تیرے اس قول کی کیا وقعت ہے؟ تیرے اس قول کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ یہاں دیکھو, حدیث رسول کے مقابلے میں بچے نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو روکیں گے, نبی نے کہا کہ آنے دو, بچہ کہہ رہا ہے روکیں گے, اس پر صحابی رسول کتنا بگڑ جاتا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ؟ فقال فغضب غضبا شدیدا, غصے سے آپ آپس سے باہر ہو گئے. اور لفظوں میں کتاب الجنائز کے اندر لائے, روایت پوری کی پوری ریفر کر دی, وہاں دیکھ دو اٹھا کر کے, اور اس کیسے کو بار بار ریوائن کر کے سنو, حوالہ غلط ثابت ہو, دنیا کے ہر عدالت میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں, ایک لفظ ادھر ادھر ہو تو. حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی, جنازے کی نماز حضرت ہی پڑھا رہے تھے عبداللہ ابن عباس, میں پیچھے تھا آپ کے پیچھے, میں نے جنازے کی نماز پڑھی. فقرا بفاتحۃ الکتاب, تو آپ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی, پہلے آپ نے ثنا پڑھی, ثنا کا ثبوت نسائی کی ایک روایت سے صحیح ہے, ثنا پڑھیے, ثنا پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھی اور ذمہ سورت کیجیے. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ایک تکبیر کے بعد, دوسری تکبیر کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا, درود ابراہیم, اور تیسری تکبیر کے بعد آپ نے وہ دعائیں مغفرت جو مردوں کے حق میں کی جاتی ہے جنازے کی دعا, وہ پڑھی آپ نے, پھر چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا ایک طرف, اس طرح نماز جنازہ ہو گئی. تو صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی جنازۃ فقرا بفاتحۃ الکتاب, میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پیچھے نماز پڑھی جنازے کی, انہوں نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی, اور آپ نے جنازے کی نماز ختم کرنے کے بعد یہ کہا, میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے تم لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہا ہے کہ یہ سنت ہے, جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. لتعلموا انها سنۃ, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل ہوتا ہے؟ پوچھا گیا کہ بھائی آپ لوگ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہو, کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں, جواب دیکھو حدیث رسول کے مقابلے میں جواب, نہ رکو نہ سجدہ, ایسی نماز میں سورہ فاتحہ کہاں, یہ جس نماز میں رکو نہ ہو, جس نماز میں سجدہ نہ ہو, اس نماز میں سورہ فاتحہ کیوں پڑھی ہے؟ یہ ہے عقل ان کی, حدیث کے مقابلے میں یہ گھٹیا تاویل اور گھٹیا عقل پیش کی جا رہی کہ بھائی آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھے, تو بولے ایسی نماز جس کے اندر رکو نہ ہو, ایسی نماز جس کے اندر سجدہ نہ ہو, ایسی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کیوں پڑھی جائے, اس وجہ سے ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. اور یہ حدیث کہا جائے, اس حدیث کا صاف انکار کر دیا گیا. آپ کہیں گے کہ اور واضح کوئی حدیث ہے؟ ہاں حدیث ہے, پڑھ دوں. حدیث اس طرح ہے, وعن ام شریق الانصاریۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرا علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب, رواہ ابو داؤد. حضرت ام شریق الانصاریہ ایک مشہور صحابیہ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں. اب بتائیے, جو آدمی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ نہیں؟ پھر بھی مسلمان ہے, پھر بھی اس کے دعوے محمد الرسول اللہ کے اوپر کوئی حرف نہیں آیا. دیکھیے اب ہدایت یہ شرح ہے, عین پڑھایا ہم لوگوں نے, عینی شرح ہدایہ کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے. کیا ہم لوگ ایک رکعت فطر پڑھتے ہیں نا, لکھ دیا جھٹ سے, عینی کے اندر جو ہدایہ کی شرح ہے یہ مسئلہ لکھ دیا گیا کہ لا یجوز الرکعت الواحدہ, کہ ایک رکعت نماز ہوتی ہی نہیں, جائز ہی نہیں, ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے آپ, یہ فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اسی پر عمل ہے فقہ کی کتابوں کو ماننے والوں کا. یہ مسئلہ لکھ دیا گیا فقہ کی کتابوں میں. حدیث کیا بولتی ہے آئیے دیکھیں, وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی باللیل احدی عشرہ رکعتن یوتر منہا بے واحد فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين رواه مسلم في كتاب الصلاة. امام مسلم رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصلاة کے اندر لائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے, وہی تراویح کی نماز, وہی 11 جو آپ کی غیر رمضان میں 11 ہوتی تھی, وہی 11 رکعت 8 3 11 آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پڑھتے تھے. تہجد و تراویح کی چیز ہے, جو آپ نے پڑھایا تھا 3 دن وہ 3 دن یہی 8 رکعت تھی, 8 3 11 ثبوت دے رہا ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے. اچھا اس کے بعد یوتر منہا بواحدۃ, ایک رکعت وتر پڑھتے وہاں لا یجوز الرکعت الواحدہ, کہ ایک رکعت نماز ہوتی نہیں. یہاں یوتر منہا بواحدۃ ہے کہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے آپ, لہذا اس ٹکڑے کے خلاف وہ ٹکڑا ہوا فقہ کی کتاب کا, حدیث مانی جائے یا امام کا قول. اور اس کے بعد فیدہ فراغ منہا, جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تو آپ کی سجا علی شقہ الایمن, تو آپ اپنے داہنے پہلو کے اوپر لیٹ جاتے. کبھی کسی فقہ کے ماننے والے نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داہنے پہلو پر لیٹ جایا کرتے تھے, فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے پہلو کے اوپر لیٹ جایا کرتے تھے. اس سنت پر کبھی بھول کر کے کوئی عمل کرتا ہے تو اس دوسرے ٹکڑے کے خلاف عمل موجود ہے, اور پہلے ٹکڑے کے خلاف وہ عمل پیش کیا گیا, وہ قول پیش کیا گیا ہے جو عیری شرح ہدایہ کے اندر ہے. حتی یاتی المؤذن, آپ لیٹے رہتے تھے دائیں پہلو کے اوپر یہاں تک کہ حضرت بلال آ جاتے تھے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. سنت سے پہلے بھی آپ کبھی کبھی لیٹ جایا کرتے تھے, کبھی سنت کے بعد بھی آپ لیٹ جایا کرتے تھے, تو 2 ہلکی رکعتیں آپ پڑھ لیتے تھے فرض نماز سے پہلے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کچھ لکھا ہوا ہے اور یہاں حدیث رسول کچھ کہہ رہے ہیں. ایک حدیث تو بڑی عجیب و غریب ہے حضرت ابن عباس سے, وہ دیکھیے اور پھر ان کا عمل دیکھیے. کبھی بھول کر بھی اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اس حدیث کا خلاف کیا جاتا ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیمت صلاۃ الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوبه فقال اتصلي الصبح 4 رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو مسند احمد ملا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے, انہی لفظوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فجر کی نمازیں باجماعت فرض کا ٹائم آ گیا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت شروع کر دی, اقامت آپ کہنے لگے. جب آپ کے اقامت کی آواز آپ نے سنی تو آپ حجرے شریفہ سے باہر آئے, آپ نے دیکھا کہ ادھر اقامت ہو رہی ہے, ایک آدمی مسجد کے اندر آیا اور سنت کے لیے اس نے نیت باندھ لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے اس کو دیکھ لیا تھا کہ ادھر اقامت ہو رہی ہے اور ادھر یہ آدمی سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے, نیت باندھ لی اس نے. فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوبے ہی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کپڑا کھینچا, فقال پھر آپ نے ایک بات کہی. کیا بات کہی؟ جب آپ نے نماز ختم کی تو آپ تو نماز پڑھا کر کے حجرے میں چلے گئے, لوگوں نے اس آدمی کو گھیر لیا. دوسری حدیث میں لاسا بہن ناس کا لفظ ہے, لوگوں نے اسے گھیر لیا, لاسا بہن ناس پل پڑے لوگ اس کے اوپر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کان میں کیا کہا ہے؟ اب وہ آدمی ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں, اس آدمی کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کان میں کیا بات کہی ہے؟ اب وہ لال پیلا ہو رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, آخر میں کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کان میں یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ فجر کی نماز 4 رکعت کب سے ہو رہی ہے, میرے اوپر تو فجر کی نماز پر 2 رکعت ہے, تیرے اوپر کیا وہی نازل ہوئی ہے 4 کی؟ میرے اوپر تو 2 کی نازل ہوئی ہے, تیرے اوپر بھی کوئی فرشتہ اترتا ہے؟ اب تو صلی صبح 4 صبح کی نماز 4 رکعت پڑھتا ہے, 4 رکعت روز پڑھتے ہیں نہیں, 4 رکعت روز پڑھتے ہیں یہ. اقامت ہو جاتی ہے اور اللہ کے بند ادھر نماز ہوتی رہتی ہے, ادھر سنت پڑھتے رہتے, چاہے نماز فرض چلی جائے لیکن سنت ہاتھ سے نہ جانے پائے. اب وہی بات ہوگی نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آج بھی ان کے کان میں کہہ دیتے تھے کہ تمہارے اوپر وہی اترتی ہے کہ میرے اوپر. پر وہی اترتی ہے, تبھی تو دو کا چار کیے بیٹھے ہیں. دو کا چار کرنے والے بھائی اسی دام میں تو کرتے ہوں گے کہ میرے پاس بھی کوئی فرشتہ اترتا ہوگا. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سری حدیث کو چھوڑ دیا گیا اور اپنے امام کے قول سے مقلد بھی پٹ گیا. اور روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے فجر کی دو رکعت کو چار رکعت پڑھتا ہے. اب بتائیے ایسی نماز ہوگی؟ دو کو اگر کوئی چار پڑھنے لگے نماز ہوگی؟ پتہ نہیں ہوگی. ایک روایت دیکھیں بڑی عجیب سی ہے حضرت انس سے. وان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من ورائے ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ حدیث پاک کو انہی لفظوں میں حضرت انس سے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو تم لوگ اپنی صفوں کو بالکل سیدھا رکھو, صفوں کے اندر گڑبڑی نہ ہو, اس لیے کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد صحابہ کرام کا عمل دیکھو. وکانا احدنا, ہم میں سے ہر ایک, حضرت انس فرما رہے ہیں کہ تمام صحابہ کرام, احدنا نہ ضمیر جمع متکلم جو استعمال کی گئی ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کیا کرتے تھے, ہم میں سے ہر ایک صحابی یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ, اپنا کندھا اپنے بھائی کے کندھے سے چمٹا دیتا اور اپنے قدم کو اپنے بھائی کے قدم سے چمٹا دیتا. آج عربی میں لزقہ اگر آپ پڑھیں تو اس کا معنی بینڈیج کے ہوتے ہیں. بینڈیج جانتے, جب کوئی جگہ ٹوٹ ٹوٹ جائے یا زخم ہو جائے تو جو پٹی باندھتے ہیں اس کو بینڈیج کہتے ہیں, بینڈیج. اور عربی میں اسی بینڈیج کو لزقہ کہتے ہیں, لام زے قاف اور گول کا لزقہ جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے. یلزق یعنی جس طرح پٹی زخم کے اوپر اچھی طرح لپیٹ دی جاتی ہے, پلاسٹر کر دیا جاتا ہے, ایسے ہی ایک صحابی دوسرے صحابی کے کندھے سے اپنا کندھا چمٹا دیتا تھا اور اپنے قدم کو اپنے بھائی کے قدم سے چمٹا دیتا تھا. آج اس حدیث کے اوپر عمل ہے. کوئی اہل حدیث اگر ملانے لگے تو کیسے بھاگتے معلوم ہے؟ قرآن حکیم میں وہ انداز بتایا گیا کہ بھاگتا کیسے ہے, کانہم حمر مستنفرا فرت من قسورا, ایسا لگتا ہے جیسے بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. کانہم حمر مستنفرا, سورہ مدثر کی آیت ہے, کانہم حمر مستنفرا فرت من قسورا, گویا کہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. اب بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت موجود, آپ کا حکم موجود, تمام صحابہ کرام کا عمل موجود, پھر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ پیر سے پیر کو کیوں نہیں چمٹایا جاتا؟ کندھے سے کندھا کیوں نہیں چمٹایا جاتا؟ حدیث رسول کا انکار نہیں تو اور کیا ہے, ذرا مجھے بتایا جائے. آگے بڑھوں, ہدایہ کے اندر ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ سور القلب نجسن. یہ مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے, بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں, عورتیں بھی اگر موجود ہو تو یہ مسئلہ سمجھ لیں. ہدایہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سور القلب نجسن, کتے کا جھوٹا ناپاک ہے. ارے بھائی برتن پڑا رہتا کتا منہ ڈال دیتا ہے, یہ تو عام بات ہے, عام بات ہے, لہذا یہ مسئلہ چونکہ عام ہے لہذا یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں. سور القلب نجسن, یہ ہدایہ میں ہے, فقہ کی کتاب ہے, مقلدوں کی کتاب ہے, کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے. وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ أُلُوغِهِ ثَلَاثًا, ہدایت کی عبارت ہے کہ جس برتن کے اندر کتا منہ ڈال دے تین مرتبہ دھلنے سے پاک ہو جائے, تین مرتبہ دھلے جائے. اور حدیث میں کیا ہے؟ یہاں تو تین مرتبہ دھلنے سے پاک ہو جاتا ہے, حدیث میں کیا ہے؟ حدیث دیکھ لیتے ہیں. روایت بخاری کی ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. روایت کے الفاظ اس طرح ہیں, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا رواح البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کسی آدمی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے, پی لے یا کھا لے, تو اس کو 7 مرتبہ دھلو, آخری مرتبہ مٹی سے ہونا چاہیے. اب بتائیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے 7 مرتبہ دھلے تب پاک ہوگا کہ 3 مرتبہ دھلے تب پاک ہوگا؟ ایک طرف نبی کی بات ہے, دوسری طرف امام کی بات ہے, کس کی بات کو لیا جائے؟ یہاں تو حرام اور حلال کی بات آ گئی, اب کیا کرنا, کیا کرنا؟ اب حلال اور حرام کی بات آ گئی, کس پر عمل کیا جائے؟ برتن کو 7 مرتبہ دھلا جائے تب پاک ہوگا کہ ہدایت کی عبارت پر عمل کرتے ہوئے 3 مرتبہ دھلا جائے تب پاک ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا جائے گا, 7 مرتبہ دھلا جائے تب جا کر پاک ہوگا, 3 مرتبہ دھلنے سے پاک نہیں ہوگا, وہ بھی 7 مرتبہ میں آخری مرتبہ مٹی سے دھلنا پڑے گا. حکم ہے یہ صابن یا مٹی؟ اس مسئلے میں بھی خلاف ورزی ہے حدیث کی. آگے بڑھیے, ذرا نماز دیکھ لیں, نماز تو افضل عبادت ہے نا, 2-4 مسئلے اس کے بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک حدیث دیکھیے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں, روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال شہاب, ابن شہاب, وقال ابن شہاب, ابن شہاب زہری, وقال ابن شہاب کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین, رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب امام آمین بولے تب آمین بولو. ہم لوگ بھی تھوڑی غلطی کرتے ہیں, جب آمین بولے تب تم آمین بولو, اس لیے کہ بے تعقیبی آیا, جب امام آمین بول سکے, بول چکے تو تم آمین بولو, اس لیے کہ جس آدمی کی آمین آسمان والوں کی آمین سے موافق ہو گئی تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. دیکھیے ایسا لگتا ہے جیسے یہ حدیث اور یہ سنت بہت معمولی ہے, لیکن یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت معمولی اور چھوٹی نہیں ہے, سب بہت اہم ہیں. یہاں صرف آمین بولنے پر زور دے, یہاں وعدہ کیا گیا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. بظاہر ایک چھوٹی شے ہے, حالانکہ چھوٹی شے نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے, پچھلے گناہوں کے بخش دیے جانے کا وعدہ ہے. اب آپ غور کیجئے اس حدیث پاک پر, جب امام آمین بولے تو تم آمین بولو. حدیث کیا بول رہی ہے؟ کہ امام بھی زور سے آمین بولے گا, پیچھے والے بھی, اس لیے کہ جب امام کی آمین سنائی نہیں دے گی تو پیچھے والے آمین بولیں گے کیسے. یہ حدیث صریح ہے اس بات پر کہ امام بھی زور سے بولے گا اور مقتدی بھی زور سے بولیں گے. کبھی بولتے ہیں زور سے, زور سے بولے تو مارے جائیں, پٹائی ہو ان کی. اب اس حدیث کے اوپر عمل ہے, پتا نہ عمل نہیں ہے, تو یہ آمین کا مسئلہ ہے. رب الیدین کے اوپر بڑی لہدے ہوتی ہے, بڑی لہدے ہوتی ہے. ارے بھائی رب الیدین سے کیوں اتنا چڑ ہے؟ صحیح حدیث موجود ہے تو تعویل کی گنجائش کیا ہے؟ اسے قبول کر لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسے مانو, تعویل کے دامن میں پناہ مت لو. ایک صاف روایت ہے اور امام بخاری اس حدیث پاک کو لا کر کے 2 مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں. اور امام بخاری اتنا بڑا فقیہ ہے یہ شخص, بعض بعض حدیثیں ایسی ہیں اس ایک حدیث سے اس آدمی نے 27 مسئلے نکالے, اتنا بڑا فقیہ ہے, بہت بڑا فقیہ. امام الفقہا کہا جائے, امام المحدثین کہا جائے, بھیجا نہیں, ایک ایک حدیث سے 27 مسئلے نکالنا معمولی بات ہے. حدیث لا کر کے 2 مسئلے نکالنا چاہتے ہیں, 2 مسئلے بیان کرنا چاہتے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن ابی قلابۃ انہ را مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ اذا صلی کبر ورفع یدی واذا اراد ان یرکع رفع یدی واذا رفع راسه من الرکوع رفع یدی وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا, رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ میں حضرت مالک نے حویرث لائے ہیں. امام بخاری حدیث کو لا کر کے 2 مسئلہ بتانا چاہتے ہیں. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ مشہور صحابی حضرت مالک ابن حویرث نے نماز پڑھی, اور نماز کس طرح پڑھی؟ تکبیر کہا انہوں نے, تو تکبیر کہتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھایا. دیکھو اذا صلی کب برا برا پائے دے, نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر کہی اور ہاتھ کو اٹھایا. علامہ البانی نے یہاں اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت کی ہے کہ تین طریقے سے آپ یہاں عمل کر سکتے ہیں. پہلے آپ اللہ اکبر کہیں اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں, یا پہلے آپ ہاتھ اٹھا لیں اس کے بعد اللہ اکبر کہیں, دونوں ایک ساتھ کریں. مثلا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, تینوں طریقہ ہے. پہلے اللہ اکبر کہیں اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں, یا پہلے ہاتھ اٹھائیں بعد میں اللہ اکبر کہیں, یا دونوں ایک ساتھ کریں, سب جائز ہے. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ مالک ابن حویرث نماز کے لیے کھڑے ہوئے, آپ نے تکبیر کہی اور رفع الیدین کیا, ایک رفع الیدین ہوا. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ, جب آپ نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو رفع الیدین, تب رفع الیدین کیا رکوع میں جانے کے لیے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ, اور جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو رفع الیدین, تب بھی آپ نے رفع الیدین کیا. تین رفع الیدین تو یہی ہو گیا. اور اس کے بعد کہہ رہے وحدث, اور حدیث بیان کی انہوں نے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے. اب بولو کوئی ابہام ہے اس میں؟ صاف روایت ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مالک ابن حویرث کی روایت کیوں لائے؟ پہلا مسئلہ تو یہ بتایا کہ رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت بھی ہے, رکوع میں جاتے وقت بھی ہے, رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی ہے, دو رکعت پڑھنے کے بعد جب اٹھو تب بھی رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھنا ہے. یہ مسئلہ بیان کیا کہ ان ان جگہوں پر رفع الیدین کرنا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور دوسرے مالک ابن حویرث کی یہ روایت لا کر کے ایک شبہ کا جواب دیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے, رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے, کوئی یہ کہنے کی جرات نہ کرے کہ پہلے حضور کرتے تھے بعد میں آپ نے چھوڑ دیا, اس لیے کہ مالک ابن حویرث اسلام لائے سن 9 ہجری کے اندر اور اس کے سال ڈیڑھ سال بعد آپ کا انتقال ہو گیا ہے, تو رفع الیدین چھوڑا کب آپ نے, منسوخ کب ہوا؟ مالک ابن حویرث کی روایت لا کر کے حضرت امام بخاری استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہوا اس لیے کہ مالک ابن حویرث سن 9 ہجری کے اندر ایمان لائے, تو رفع الیدین منسوخ ہوا. لہذا نسخ کے دامن میں پناہ نہیں لیا جا سکتا, صرف آئے بائیں شائیں کرنا ہوگا صریح روایت کے سامنے. ان ان جگہوں پر رفع الیدین کرنا ہے اور نسخ کی بات کوئی نہ کرے اس لیے کہ مالک ابن حویرث سن 9 ہجری کے اندر ایمان لائے. ان کی روایت کو لا کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی کہنی چاہیے اور ناسخین کا رد فرمایا, قائل بالنسخ جو ہے کا رد فرمایا. ایک روایت پیش کی جاتی ہے, ابھی اعتراض آیا تھا کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت حضرت ابو حمید ساعدی کی تشہد کے اندر بیٹھنے کی کیفیت کے اندر نقل کی ہے, اور روایت اس طرح ہے کہ قال ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ, انا کنت احفظکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع جعل یدیہ حذو منکبیہ, کہ حضرت ابو حمید الساعدی فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوں وہ بتانے جا رہا ہوں. اس کے بعد آپ فرما رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہا, یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو حمید ساعدی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین نہیں کیا ہے. لیکن اس اعتراض کرنے والے کو ابو داؤد کی ایک روایت دیکھ لینا تھا, ابو حمید ساعدی ہی کی روایت ہے کہ روایت وہ اس طرح, وقال ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جاننے والا ہوں, آؤ بتاتا ہوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے. جب آپ تکبیر کہتے تو آپ رفع الیدین کرتے, جب رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے. لہذا راوی وہی ہے جو بخاری میں ہے اور جو ابو داؤد میں ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بخاری کے اندر جو روایت آئی ہے وہ مختصر ہے ابو حمید ساعدی کی, وہاں صرف تشہد کے اندر بیٹھنے کی کیفیت پر استدلال کرنے کے لیے ابو حمید ساعدی کی مختصر روایت لائی گئی ہے, اور اس کی تفصیل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کس طرح پڑھی, کب کب رفع الیدین کیا, تفصیل ابو داؤد کی روایت میں موجود ہے کتاب الصلاۃ کے اندر. لہذا وہ اعتراض صفا ہو جاتا ہے اور اس اعتراض کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی کہ یہاں تو ابو حمید سائدی کی روایت میں رفع الیدین کی کوئی بات ہی نہیں کہی گئی ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے ابو حمید سائدی کی روایت تو ابو داؤد کھول کر کے دیکھ لو, وہاں اسی راوی سے اسی صحابی سے پوری تفصیل موجود ہے رفع الیدین کی. یہ تو معاملہ رہا رفع الیدین کا. ایک حدیث کے اوپر اور عمل نہیں ہوتا ہے. وہ روایت اس طرح ہے, وعن عبادت بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراء فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قال قلنا یا رسول اللہ ای واللہ قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن. یہ حدیث حسن ہے. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو آپ کے اوپر قرات بھاری ہو گئی. تو آپ نے جب سلام پھیرا تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ, خدا کی قسم ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن, صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو. تم لوگ سورہ فاتحہ سے زیادہ پڑھنے لگتے ہو, دوسری سورت بھی پڑھنے لگتے ہو, زور زور سے پڑھتے ہو, مجھے خلل ہوتا ہے, میری قرآت کے اندر گڑبڑی ہو جاتی ہے, لہذا سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموش ہو جائے کرو. لا تفعلوا الا بام القرآن, سورہ فاتحہ صرف پڑھ لیا کرو. فإنه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها, اس لیے کہ بغیر فاتحہ پڑھے, سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. اس حدیث کے اوپر عمل ہے, جبکہ یہ حدیث صحیح ہے حسن درجے کی, اور اسی سے ملتی جلتی روایتیں بخاری کے اندر مسلم کے اندر موجود ہے کہ لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحۃ الکتاب, کے ساتھ بھی کہ نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو. اور یہ روایت تو صحیح ہے. امام قطابی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم السنن کے اندر اس روایت پر بحث کرتے ہوئے یوں کہا کہ ھذا الحدیث صریح بان قراۃ الفاتحۃ واجبۃ علی کل من خلف الامام سواء جہر الامام او خافتا. کہتے یہ حدیث صریح ہے اس بات پر کہ قرات فاتحہ کی واجب ہے ہر اس آدمی کے اوپر جو آدمی امام کے پیچھے ہو, چاہے امام دھیرے قرات کر رہا ہو چاہے زور سے کر رہا ہو. بتائیے کوئی اغلاق کوئی ابہام ہے؟ لیکن اس حدیث کے اوپر بھی عمل نہیں ہوتا, اس لیے کہ ان کے امام نے نہیں کہا, کہ امام نے نہیں کہا ہے. ایک حدیث اور دیکھیے, اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت دے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے, اس روایت کے اوپر بھی عمل نہیں. روایت بالکل صحیح ہے, اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کا تفصیلی جواب میں نے لکھ دیا ہے, یہ موقع نہیں ہے, اس لیے کہ وہ علمی بحث ہے. خلاصہ یہ کہ وہ روایت بالکل صحیح ہے, اعتراض بے جا ہے. روایت کیا ہے؟ وان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یده الیمنى على یده الیسرى على صدری على صدری. ابن خزیمہ کی روایت, ابن خزیمہ. حضرت وائل ابن حجر فرماتے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے کے اوپر رکھ لیا ہے. الا صدری کا لفظ صاف ہے, لیکن صدر کو چھوڑ کر کے تاثر والی روایت جس کے زور کے اوپر اتفاق ہے, کسی نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا ہے. صحیح حدیث کو چھوڑ کر کے ضعیف حدیث کے اوپر عمل ہے, اور صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے ضعیف حدیث کو لینا انکار حدیث نہیں تو کیا ہے, مجھے بتایا جائے. توڑتے ہیں حدیثوں کے خلاف کہاں کرتے ہیں؟ یہ ساری حدیثوں جو پیش کی گئی ہیں, کیا میرا یہ دعویٰ بالکل صحیح نہیں کہ حدیثوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اقوال ائمہ کو پکڑ لیا جاتا ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چھوڑ دی جاتی ہے, جبکہ آپ کی سنت کا مقام کیا ہے؟ ذرا چند روایتیں اس تعلق سے بھی, تاکہ سنت کی اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت معلوم ہو جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک میں کتاب الاطعمہ کے اندر لائیں, بڑی صحیح حدیث ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوارقه دخل الجنہ قالوا يا رسول الله ان هذا في امتك كثير قال وسيكون في قرون بعد رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الاطعمه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین باتیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں اگر آدمی کر لے تو جنت میں جائے گا, مرد ہو یا عورت, تین باتیں کر لے تو جنت کے اندر جائے گا. کون کون سی؟ من اکل طیبا، حلال روزی کھائے، بنیاد ہے حلال روزی کھائے، اور دوسرے عامل فی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اوپر عمل کرے، سنت مل جائے پر عمل کرے، اور تیسری وعامل الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اگر یہ تین باتیں اپنی زندگی میں لے آئے تو دخل الجنہ، تو آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے. جس میں ایک چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا. اب دیکھ رہے ہیں کتنی اہمیت ہے سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. گلبرگہ کے اندر ہمارے یہاں ایک پیر ہے، ایک بابا ہے، بہت بڑا مزار ہے ان کا. جانتے ہیں بابا کا نام کیا ہے؟ لنگوٹ بند بابا. کیا نام ان کا؟ لنگوٹ بند. انہوں نے شادی نہیں کی، لنگوٹ باندھ لیا انہوں نے. حدیث ملاحظہ، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فليس مني وتزوج فإني مكافر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء. رواه ابن ماجہ في کتاب النکاح. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی انہی لفظوں میں کتاب النکاح کے اندر لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں ہے. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، ایک سنت ہے میری. اور فمن لم يعمل بسنتی فليس مني، جو میری سنت سے اعراض کرے اس پر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور دیکھو میں تم سے کہہ رہا ہوں وتزوجوا، شادی کر لو. وتزوج فإني مكاثر بكم الأمم، میرے امتی جتنے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن میں امتوں کے اوپر فخر کروں گا دیگر امتوں کے اوپر ان کے مقابلے میں. ومن كان ذو طول فلينكح، جو صاحب مقدرت ہو جس کے پاس طاقت ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، دیری نہ کرے. ومن لم يجد فعليه بالصيام، جو ابھی اس لائق نہیں ہوا ہے، نان نفقہ دینے پر قدرت نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. فإن الصوم له وجاء، روزے سے فائدہ یہ کہ اس کی قوت شہوانیہ ٹوٹے رہے گی. لہذا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح، اور یہ کہا گیا سنت جو چھوڑ دو مجھ میں سے نہیں ہے، یہ ہے سنت کا مقام. سنت کے اندر ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے آئی ہے کہ سنت اگر چھوڑ دے تو اسے کیا کہا جائے، اسے کیا کہا جائے. یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے، اور ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کعب ابن اجرا سے لائے، وہ روایت بھی پیش کر دوں گا میں. پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت کہ سنت کو چھوڑ دے تو اسے کیا کہا جائے، تو کیا کہا جائے. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثه الله في امه قبلی الا كان له من امته حواری و اصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. رواه مسلم في كتاب الايمان. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان میں لائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی نبی مجھ سے پہلے آئے ہیں، ما من نبی بعثه الله في امه قبلی، مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول اپنی اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہر ایک کے ان کی امت میں سے اصحاب ہوتے تھے، حواری ہوتے تھے، ساتھ رہنے والے، آپ کی مدد کرنے والے. وہ کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ کیا تھا؟ یاخذون بسنته، اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے. ویقتدون بامرہ، اور اس کے ہر ہر حکم کی اقتداء کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ ثم ان تخلف من بعدهم خلوف، پھر ان کے بعد کچھ ایسے نالائق لوگ آئے. سنت کو چھوڑنے والے کو کیا کہا جائے؟ حدیث پاک بتا رہے نالائق ہے سادی. ثم ان تخلف من بعدهم خلوف، ناخلف لوگ آئے جو یقولون ما لا يفعلون، کہتے ہیں مگر کرتے نہیں. ویفعلون ما لا يؤمرون، اور وہ کام کرتے ہیں جن کے کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے. رسول نے حکم نہیں دیا، کر رہے ہیں کسی کے کہنے کی وجہ سے. تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ایک تو یہ نالائق ہے، دوسرے معاملہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ جو ان سے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن، جو زبان کے ساتھ ان سے لڑے وہ مومن، اور جو قلب کے ساتھ ان سے لڑے دل کے ساتھ وہ مومن، اور اگر قلب کے ساتھ بھی ان سے کوئی نہیں لڑا ہے تو پھر اس کے بعد ایمان رائی کے برابر بھی نہیں رہ جاتا ہے. یہ اہمیت ہے. تو سنت کو چھوڑنے والا حدیث پاک کی روح سے ناخلف ہوا. کعب ابن اجرا کی روایت ملاحظہ، وہ مسلم میں ہے، کعب ابن اجرا کی روایت اس طرح ہے. وان کعب ابن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل المسجد وعبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن الحكم يخطب قائدا فقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب. يركب قاعدا وقال الله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما رواه مسلم في کتاب الجمعہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الجمعہ میں انہی لفظوں کے ساتھ لائے. حضرت کعب ابن اجرا سے حضرت کعب ابن اجرا فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ام حکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے. سنت کیا ہے؟ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دیا جائے. اور وہ شیطان کیا کر رہا تھا؟ بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا. صحابی جب برداشت نہیں ہوا کہنے لگے انظروا الی ھذا الخبیث، ذرا اس خبیث کو دیکھو. گویا کہ سنت کی خلاف ورزی کرنے والا کیا ہے صحابی کی زبان میں؟ خبیث خبیث، انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو یخطب قاعدا، بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ کھڑے ہو کر خطبہ دینا. یہ ہے سنت کا مقام. جی چاہتا ہے ایک روایت اور پیش کر دو سنت کی اہمیت پر. وکانت فاطمہ تسأل ابا بکر نصیبها مما ترك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر وفدک وصدقته بالمدینہ فابا ابو بکر علیہ ذلك فقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به فاني اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ. رواه البخاري. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، آئیں اور کہا کہ میرے ابا نے جو خیبر کی زمین چھوڑی ہے، فدق کی زمین چھوڑی ہے، مدینہ سے جو صدقات آتے تھے ترکے میں مجھے ملنا چاہیے. مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر و فدق و صدقته بالمدینہ. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، آپ کو کچھ نہیں ملتا. فابا ابو بکر علیہ ذلک، کہا کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور دلیل دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ نبی جو ہوتا ہے وراثت میں دولت نہیں چھوڑ کر کے جاتا، علم چھوڑ کے جاتا ہے، علم چھوڑ کر کے جاتا ہے. گویا کہ جو دینی علم کے حاملین ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے حامل ہیں. علماء کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حامل بنایا. دولت تو فرعون اور حامان چھوڑ کر کے گئے، وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حامل ہونا چاہیے. تو آپ نے فرما دیا کہ ہم لوگ دینار اور درہم وراثت میں نہیں چھوڑتے، ہم لوگ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. تو اس حدیث کی روح سے آپ کو خیبر کا، فدق کا، مدینہ کے صدقات سے کچھ نہیں ملنے والا، ترکہ بٹتا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں کوئی چیز چھوڑنے والا نہیں، لست تارکا شیئا، کوئی چیز چھوڑنے والا نہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہی کروں گا. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بھی الا عملت بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے وہی کروں گا، اتنا ہی کروں گا. اور آپ نے فرمایا آگے فینی اخشا، مجھے ڈر ہے، ان طرح کو شیئا من امری، اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو چھوڑ دیا تو انا زیغ، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات چھوڑ دینے کی وجہ سے حضرت صدیق فرمانے کے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یہاں پچیسوں حدیث، سینکڑوں حدیث چھوڑنے کے بعد بھی دعوی محمد رسول اللہ کے اوپر حرف نہیں آ رہا ہے. واہ صحیح ہوا، یہ اسلام ہے، یہ ہے، یہ ہے مسلمانیت اور یہ ہے دعوی اسلام. پھر بھی پکے سچے مسلمان ہیں، حرف نہیں آ رہا ہے. یہاں ایک حدیث چھوڑنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایک حکم چھوڑنے کے بارے میں حضرت صدیق فرما رہے کہ فینی اخشا ان تارکت شیئا من امری عزیز، میں نے اگر ایک چیز چھوڑ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا سیدھے راستے. اور یہاں سینکڑوں حدیثوں کا انکار کرنے کے بعد بھی آدمی مسلمان رہتا ہے اور صراط مستقیم پر رہتا ہے، گمراہ نہیں ہوتا. اور صدیق کہہ رہے کہ ایک حکم چھوڑنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. میزان کبریٰ میں امام شہرانی رحمۃ اللہ نے ایک بڑا اچھا قول نقل کیا ہے، جی چاہے ریفر کر دوں. میزان کبریٰ میں امام شہرانی نے وہ قول نقل کیا ہے، فَكَانُوا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يَجْتَرِعُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ السُّنَّةِ قِيدَ شِبْرٍ، کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ طریق تھا کہ وہ ایک بالشت بھی سنت رسول سے ہٹتے نہیں تھے. فَكَانُوا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يَجْتَرِعُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، کوئی ان میں سے جرات نہیں کرتا تھا. کس بات کی جرات؟ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ السُّنَّةِ قِيدَ شِبْرٍ، کہ وہ سنت سے ایک بالشت بھی نکلے. اس قدر سنت کے اوپر سختی سے عمل کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. یہ امت کی بہت بڑی بدبختی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو غیر اہم سمجھ کر کے اسے اوائڈ کر دیا جاتا ہے، اسے اعراض کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کے اقوال کو، امتی کے اقوال کو لے لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری مسلمانیت کے اوپر، ہمارے اسلام کے اوپر کوئی حرف نہیں آیا. ایک حدیث برسبیل تذکرہ بھی یاد آ گئی، ہر اذان کے بعد ہم لوگ دو رکعت پڑھتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں جائز؟ سنت بھی ہے، پڑھ لینا چاہیے، اور ایک روایت تو ایسی ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پڑھنا ہی چاہیے، بائی چانس کبھی چھوٹ جائے چھوٹ جائے، پڑھنا چاہیے اس سے. امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ وہ روایت حضرت ابو امامہ سے لائے. وان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لا ندعو الرکعتین قبل المغرب فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے دو رکعت، یعنی اذان ہو گئی، تو وہ دو رکعت ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوڑتے ہی نہیں تھے. کبھی پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ ادھر اذان دی، ادھر امام مصلی کے اوپر جاتا ہے اور ڈبل تکبیر ہونے لگتی ہے، روزی تکبیر ہونے لگتی ہے، ڈبل تکبیر ہونے لگتی ہے، اور کبھی اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے والے. سب سے بڑی چیز تو مجھے یہ نظر آتی ہے کہ عورتوں کے تعلق سے ان کی جو زبان درازیاں ہیں، ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ کافی عجیب موڑ اختیار کر گیا تھا عورتوں کے مسجد میں آنے کے تعلق. اس پر میں نے ترمذی کی ایک روایت پیش کی کہ تم کہتے ہو فتنہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت علقمہ ابن وائل کی روایت ہے، تفصیل ہے، تقریباً ایک صفحے کے اوپر پھیلی ہوئی روایت، واقعہ صرف آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ایک عورت فجر کی نماز کے لیے نکلی، ایک آدمی اس کی تاک میں تھا، اندھیرے منہ اس نے کپڑا پھینکا اور اسے دبوچ لیا، ایک طرف لے جا کر کے اس نے اپنی خواہش پوری کی، اور جب آگے جانے لگا تو عورت چلائی کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا، فالا کردہ وکردہ، وہ آدمی میرے ساتھ ایسا کر کے جا رہا ہے. اچانک وہ آدمی تو آگے بڑھ گیا، دوسرے صاحب اسی راستے پر نکل آئے، ایک قافلہ جا رہا تھا، مسلمانوں نے دوڑ کر کے ان صاحب کو پکڑ لیا، اندھیرے منہ وہ عورت پہچان نہیں سکی کہ یہ آدمی ہے یا کوئی دوسرا آدمی تھا. عورت کے سامنے جب وہ صاحب لائے گئے، عورت نے کہا یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ دائر ہوا. عورت نے کہہ دیا کہ یہی آدمی میرے ساتھ بدکاری کرنے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے انکار کیا کہ اللہ کے رسول میں نہیں ہوں، لیکن کون سنتا ہے، عورت نے تو گواہی دے دی، عورت کی گواہی کا اعتبار ہوگا. آپ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو رجم کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے. تمام لوگ جمع ہوئے، جب رجم کرنے لے جانے لگے تو وہ صحابی جنہوں نے حقیقت میں وہ کام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا یہ بھائی بے قصور ہے، قصور وار نہیں، اسے ایمان کہتے. وہ آدمی صاف بچ رہا تھا جس نے حقیقت میں وہ گناہ کیا تھا، لیکن ضمیر نے ملامت کیا اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اللہ کے رسول قصور وار میرا یہ بھائی نہیں، قصور وار میں ہوں. لہذا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس عورت سے کہا جاتا ہے تو گھر جا، اور ان صاحب کو رجم کیا جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینہ والوں کے اوپر بانٹ دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے. یہ روایت ترمذی میں موجود ہے. اس روایت سے آپ نے کیا سمجھا؟ اس عورت کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہوا، بھائی ایک عورت کی رضا عصمت تار تار ہو جائے، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑا فتنہ کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن اس عجیب واقعے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا. پھر یہ کہنا یہ فتنہ ہے، فتنہ یہ زیادہ سمجھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا. خلاصہ یہ کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، اور آدمی جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتا جائے گا اس کی زندگی اتنی ہی زیادہ سدھرتی چلی جائے گی. اور یہی دو چیزیں تو چھوڑ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل